ورپسې ثمره ده او اعاده د دا وي چې کله دا هر څه ثابت وي تاسو ثابت شئ که نه تاسو روایت خدایان بولي وقال الله او ویلي الله تعالی لا تتخذوا من شیطانو الهین معبودان دوا اثنین دوا اثنین تاکید دی د ما قبل لپاره او چې کله د دوو کنجایي پوښته دی د دوو چې دا ادنا مرتبه ده د تعبد نو بیا د دې نه زیات تعبد تاسو ته یوه باندې نه جایز دی ځکه چې کله دوه آلهه دې سره مناروا دي او که درې دې سي نو خیر دی ادنا مرتبه ده تعبد نه جایز ده نو اکثر مرتبه ده تعبد هغه په طریقې اوله باندې نه جایز ده انما هو اله واحد بذلك الله تعالى اله واحد معبود يوده فهي يا فرعون فخا زمانه ويري گئی ورپسې بل دلیل دلیل اخر وله ما في السماوات خاص الله تعالى پر اسدي چې پاسمانو کې دي والارض او پزمکه کې دي وله الدين واجب او خاص الله تعالى پر الدين عبادت دي واجب واجب دائما هميشه هميشه عبادت الله تعالى حق دي هیڅ حکم خارجي کو رولي دي خدای معبود دي شوکي دي ذکر عبادت لدى اللہ جل جلل حق تے ہمیشہ دپارا نواسباً نازی بمانا دا دائمان مانے او یا واسباً نازی بمانا دا خالصان مانے ولہو دینو خالصان اللہ ترا دپار دے عبادت و خالصان صرف او صرف دخلائے دپار بلد اجزا پر کے حق نیشتے دے افغیر اللہ آیما سیوا دلہ ترانا تتقونا یری گئی تاسو ننا جکم ایرا تو خدای سر شایا نشان دا نا اغطرق او صرف دا اللہ تعالی نفکار دا ورطتی زجر ہر یو شیئ دو خدای دا طرف ندے نعمت دو خدای دا طرف ندے تکلیف دو خدای دا طرف ندے نا بیا بچ کا تغیر اللہ تا خدای بینی بیر بکار وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ أَوْ آتَاكُم مِّن فَضْلٍ فَمِنَ اللَّهِ نُفَضِّلُ جَانِبَ الدَّلَالَةِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَأَوْقَعْتُمْ رَسِيكَ تَارِكَ تَكْلِيفٍ فَإِلَيْهِ فَخَاصَّ اللَّاتَرَاتَ تَجْأَرُونَ تَزَرُّعُونَ وَيَذَاكُ تَجْأَرُونَ تَزَرُّعُونَ زَارِكَ وَيَذَاكُ ثم اذا كشف الضر عنكم يا كلاتي زالوا جل ترى الضر تكليف عنكم دتاسنا اذا فريق منكم نصفا يودلا دتاسنا بردين در فلترا يشركونا شركان كي غير لرا هذا دا كار غلط دي دانا شكري دا وي دا كار كي ليبكرو دي دفارا شدينا شكريو كي بما فانه مطبادي اتيناهم چې مونږه ورکړې دوی ته ازاله د تکلیف دا نعمت دی نو تکلیف چې نه مانې کړې نعمت او احسان وتا ما ورکړې او دوی نسبت به څه کوي د خدای د نعمت نه شکرې کوي فتمتعوا فنفعها تر کیتاسو فسوف تعلمون فذر دې چې پوهې بشي تاسو ورپسې زجر دی او یو کرت بیا نفل شرک کوي د اغیارو دپاره حصیې مقرره وي د نظر په شکل کې او د محرماتو خصلتو په شکل کې ويجعلون او ذکر ذی لما دپاره د آلهو لا يعلمون چاری د پوهې کې په اشیا باندې نصیبا یوې حصیې لرا نصیبن دا مفعول دے یعلمون دا پار دے او دا لا یعلمون دا پارا مفعول راو باتی لا یعلمون شیئن چاہی دا کوئی پر ایش شیئ بانے نو ذات الہ او پر مقرر ہے نصیبن ہتے لرا مما دعا سنا رزقنا ہم چ منگا ور کڑی دی درا رزق و تما ور کڑی نظر نیاز کے دے در اللہ دانی کے مال او دولت و تما ور کڑی نظر نیاز کے دے در اللہ دانی کے اللہ قسم دی فلا تلا باندھی لتس علنا قام با پتن بقول دی دتا سنا عما كنتم تسترون فبارا دے استرا تا کی سدا استرا تا کولی کولا ور پسیم دجا و یجعلون للہ دیگر زلا تلا دپارا البنات لون لرا سبحانه فاتد اللہ تعالی لرا دلونا ولهم او جدی لپارا ما هرزا من دی جستهون چی دی فخی ندا بنو خزا او بنو کنانا وغیر چو ندی بدا اللہ تعالی لپار دونا صادق ہوئی یہ فرشتی بنات اللہ دی اللہ تعالی او دید آخو کل تسکیم دی زامن تاسو وخت نه په زامن باندې تاسو کار نه کړی دا او لونه موږ دی خوخه نه هغه بر الله تعالی د پر مقرر کړی تلک اذن قسمت زیلا دا په دې ځای ما ته تین دي چې تاسو کوم تین کړی ورپسې الزامي جواب به خوندو په پر او کلونو باندې شرمېږي چې دا چا دې پیدا شي نو مخې په توش دې شرم نه او کې یې غوځي او د خلکو نه پټ پټ ګرځي ولی دلور بشارت تو تور کرے شئی چلور دے شئی دا او دے بیا پتی سوچ کی شیرت کوندائی جاڑے ساما کم پساو کی او کنبے کشان تی زم زلیل کم او بی سابا نقفر مدعا لے او دا اللہ تعالیٰ دا پر رنو سابی دا وی و اذا بشر احدهم او پا وکی تزیر ور پیشری یو تنگ دویتا دو تتحق من ویتا و اذا اعلما و اذا اخبرا او په دې ځینی په دې لوڅه او دور نو دې یو وجه نه وته توي بو شره وته وي په دې اتاب دې لوڅه او دور و اذا بشر احدهم او هر کلا چې به اتا ورته شو یو څنګه دوی تا بل انسا په جنای باندې ذل وجوه او بغیر دې د مقصد مصودن تطور و هو قديم فدا خیال کې چې دې بڑا خودوږي نه وهو كظيم وهو مملوء غما وهو مملوء غضبا بالكل بغضينا او دغمنا بشاوله يتوارى من القوم فت فت كدبا دخلقنا ولي من سوء ما توجدنا كاروالي دعا اطلانا بشر به خبر بور كشوت تا باغيباني ويتفكر او سوچ بيكو دن دن ایوم سی کو وچ آیا دے غزا دی دا بچلرا علامون فذلت کرا ام یذتو ام یذتو او یا کی مندی اغلرا کی سورا دی پثورتی یذتو ای یذفلو دفن کی اغلرا کی سورا دی پثورتی ایوم سی کو کی او ام یذتو فی دروجو زمین تیرے صدا پہ اعتبار لما بشر بھی دے ورنہ مراد تے لور دا تھا دا انسا ارا خبر دار سا انا کار دے ما مغشے یحکمو چ دے فیصلہ کئی اگدا کا فیصلہ دا خدا تے لو نور کول او دا زان دا پارا الکان ثابتو فقر پر زامن بانی فقر کول للذين دفر اكثر لا يؤمنون بالاخره كذا ايمان نغري فاخرت باندي مثل السوء نكار صفات دي مثل اگر ازي په معنا د صفات باندې او اضافه د موضوع ته صفات ده للذين لا يؤمنون بالاخره المثل السيء المثل السيء صفت ناکار ہے صفت مضمون دے ددئی حالت دیر ناکار ہے ددئی صفت دیر ناکار ہے اور آغا مضمون صفت اغد چلے آغا مضمون صفت اغد چلوان دے بیان ہے چاہا احتیاج کے لئے اولاد دے اولاد کا مقتا دے او بل کراحت سے جنا ہو جنا کہے اگر ناکار اگر او اگر اللہ تعالیٰ دے پر رہنوں دے دور نزاد دے کی صفت ہو نزاد دے کا ہاتھ دے ناکار ہے وللہ المثل الاعلی او خاص اللہ تعالیٰ دے پر صفت پوچھت دے صفت پوچھت دے اللہ تعالیٰ خودے اچت صفت بانے موجود تھے اگر کم صفت تھے صفت تو توحید صفت تو عدم احتیاج اولاد کا خدای نے دیتا مختار تھے جو لکھتا مختار تھے عدم احتیاج دا اچت صفت تھے وَهُوَ الْعَزِيزُ دَلَّا تَلَا غَالِبِ الْحَكِيمِ او خَاوَنْ بِحِكْمَتِ تھے ورپسی تقریب دنیوی لدائی دا کتم خبر اضافو انتیائی غٹ غٹ جرمو نہیں زدی خو نتیجہ دا پکار ہوئے چلی تا بھوڑی تو سزا ملا شیر رہے او خم مضبوط سزا ہوتا ملا شیر رہے خلے پین دا اللہ جلے دلالو ذات حلیم ذات دے بھوڑی تو سزا نہ ہوگی کہ بھوڑی تو اللہ تعالیٰ بہر ہر جرم مانے اور باہر حال گنا باندې سزا ورکولا نو د دنیا په وخت باندې به هېڅ شی ژوندی نه پاتې شوی ځکه جرم به دومره ناکاره و چې د هغه جرم د وجې نه مجرم ته هم سزا ملاو شوې وي او د هغه د وجې نه هغه بې ګناو ته هم سزا ملاو شوې وي ولیکن اللہ جل جلالہ ذات نے کہا مولا کی وقت کرے وَلَوْ يُعَاقِدُ اللَّهُ كَسَرْتَ مُعَاقَدَ قُولِ اللَّهَ تَلَا أَنَّا تَعْدَ خَلْقُ سَرَا بِظُلْمِهِمْ فَسَبَبْ تُظُلْمْ تُدْوِي فَوْرًا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا لِنَبِي پِحُقُدَي پَدِيز مَتَبَانْدِ مِنْ دَعْبَتِنْ تَيُوْ جَانْدَارْنَا لیکن انسانان خرف آزد کہ عام جاندار کن سے کدل معذب کدل لگو ختم دل ولكن يؤخرهم لكن مهلك وركيدوا الى اجل مسمى تيبني في مقرر پوری فاذا جاء اجلهم فسر كراشراشي اجلهم نے تدوي لا يستاخرون ساعة طيبن لتيجي يوسات ولا يستقدمون او نبديروان لتيجي جاوك عذاب فراش ورپسیم تدین سر مطالب تے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سَرَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ دَيْ جَرْزَيْ دَلَّا تَرَا دَفَارَ مَا هَوَلُوَا يَقْرَهُونَ شِبَيْنَ قُفَيْ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ أَوَّاهِ جَبِدَ دَيْ الْكَذِبَا دَرُوهُ لَرَا أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا شِبَيْ دَكَا تَدَيْ دَفَارَ آقِبَتْ شِسَدَيْ نصابیتای دا اللہ تعالیٰ دا پارا لونا او داوی دا کہ جمونگا کامیاب نی قیامت کنا او کبھی فرض قیامت کی نظمو دا پارا بسا آتی بس ان لہم الحسن اے امکان الباس حق کن فشت طبیق باس با دا موت حق بھی لا جرما ثابتا خبر دا ان لهم النار بشکا دوی دبارا اور دے و انهم مفرطون او پتا سی سرا دوی بروانی کوئی سی و انهم مفرطون اے مقدمون بروانی کوئی بشی جہنم دا ورپسیم زجر او تقریب تاللہ قسم دی پر اللہ تعالیٰ باندی لقد ارسلنا الى امم فتا کسرا منگری کردی امت نتا من قبل کاروان دیس آنا رسولا پیغمبرا مقبول بتا مقدر نفزین لهم نفس مزین کلو دا قوم نتا الشیطان و شیطان اعمالهم اعمال دوی فهو وليهم نفسه من جريد بيده اليوم النبي ولو عذاب أليم أو تدير فارا عذاب دماته اليوم نمرات قیامت بس دے دے من کرے دے جہنم تبو سرے دے دا غدا جہنم دے او دا غدا من کرو سرے کم جہنم دے ورمسی تصویر پیامبر علیہ الصلوۃ والسلام جدائی پر ایک کفر بانی او پر اصرار بانی او پر اعتراضات بانی پریشان کی دل نہ او دائی دا خبر اس لطا نہ آتول بس پل مقصد سرکا آتا تر دا حق خبری دیتا و دا حق کول وما انزلنا علیک الکتاب منگا نظرہ لے کرے پتا بانی قرآن پاک اللہ تو بین لهم مگر دید پارا چت وزاد کی دویتا اللذی دعا خبری اختلافو بی چدی اختلاف کردے پاگی کی نے انکار اکنے کردے کیا توحید دے باز باز الموت دے دا ہو حقائق دی خودی پائی کی اختلاف کردے لیکن وزاحت وزاحت وزاحت نظر آیت کریمہ اب پتہ لگی دے اختلاف نسبت آباد الفرد سے کی اور حق فرد سبا دے بیان نسبت کی ہاں اللہ لے تو بیجی نہ لگو کتو تا بیان کی دے سب وہاں پہل کو نظر ایک انکار کی نیو مسئلہ دا شک مسئلہ دا داغی نسا خلق کو انکار کر دے نچے کس انکار کی نظر تو بیجی دا مخالف تی لہا اختلاف بیجی پیدا کر دے اور کہ آلیہ حضرات دا حق دفاع کریں تو دا کوئی صدی احقاق دا حق کریں یہ دا اختلاف صدی اختلافی مسائل بھی ہیں دا دے احقاق دا حق کریں تو سامن خبرات دا خبر ہے اللہ لے تو بینا رہن اللہ لے اختلافو کی ہم اکتا خبر ہے فہائی تا نسبت دے اختلاف ہو اور پھر غمبت تا نسبت دے تبین ہو لِتُبَيِّنَ لَهُمْ بِذَا فَرَاجَ تَوَزَعَتُ فِي تُوِيْتَا أَلَّذِي دَآ خَبْرِ اِخْتَرَفُوا فِيهِ چِدَيْ اِخْتِرَافْ قُلِو فَاغِيْتِ نُدا قرآن مجید تشے دے نُدا قرآن مجید بیان دے دا خودن فَلِتُبَيِّنَ بَانِ وَرْعَتَبْ تے نعرب أول كيف ما سربان وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبيينا لهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سابعا القرآن فاتنا بكيف سرقارا لفارع التبيين كتاب مخالفين ذا حتى غزارتش أو بل وهدى أو هداية ورحمة أو رحمة لقوم يؤمنون چکم خلق ایمان داری ورپسی تینزل دلیا تھی واللہ اولا تعالی چلے انزلا را وروری دی من السمائی دو یدنا ما انقب فا احیا دیل ارلا پس ونگای کلی دا پدی سراز مکا بعد موتها رفتو دوش والد دینا انتی ذارکا یکنن پذیکار کی لآیتن خامقا عبرت لکوم دفارد آخلکو یسمعون چی خبر اولی یسمعون سماع قبول خبر اولی فسماع دا قبول بانی نداغی دفارد کی عبرت ہے وَإِنَّ لَكُمْ أَوْدَيْسَكَ سَاقُ دَفَارَ فِي الْأَنْعَانِ فَسَارُوكِ لَعِبْرَةً عِبْرَةً كَامِلْ بِهِ نُسْتِيكُمْ مُنْدَكْتَوْ فَتَاقُ بَانِهِ مِمَّا دَآ فَائِنُنَا مما دا آسنا تی بطوله چی پا خیٹو دلوی کی مم بین فرسن پمیز دا مم بین فرسن پمیز دا خشنو کی ودنن او پمیز دا بینی کی فرس دا چی کم دے غشایو تلیش پمیز دا غشایو کی ودنن او پمیز دا بینی کی اگر پچھلے لبان کے پائیدی دا پائید کم زیادہ دردی مما کی بطونی ہی من بید فرس بدنی نسیکم لبان خالصا ساکرا غد کم زیادہ دردی مما کی بطونی ہی من بید فرس بدنی زکا خیدہ کی یو طرفتا لری کلمی اگر تو خوشایان ندردی او بل طرف ته رګونه دي هغه د مینې نه راځي په میت کې دا پایله کوم ځای نه راځي دا د الله جل جلاله په قدرت باندې پیدا کېږي لبنن پای داسې پای خالصا چې هغه صفا وي دا څنګه خالصا من لون الدم و شمل الفرس نہ پکی دینی رن اگر سروال پکی اور نہ پکی دہا غشایو ہوئی دل پر صفا ستھرا اصافیہ خوشگوار سائغا سہل المرور نرمائے کر کے ہیرو والا کھلے وحد کا کیوں ضرورت نہیں سائغا خوشگوار لشاربین دپارا سکون کو ندیکم ساتھ لو پار لے کے برس سے دا اللہ تعالیٰ دا قدرت دہیں گے اور پسی مزید ومن سمرات النخیل ومن سمرات النخیل او دمیو دا کجرنا والانار والاعناب او دا انگرنا نمورات تنا دا دجوار اگر شیرہ دا اے ومن عصیر النخیل والآمانی او دا شیری دا کجورنا او دا شیری دا انگورنا تتخذونا جوڑویتاتو من حود دا مذکورنا سکرن سکرن نشیرنا ورزکن حسنا او رزق خسرنا سکرن اے مسکرن نشا اول چیز لرا و رزقا حسنا او رزق خستا لرا نو کدو خوراک پتور استعمال ہوئی لکم استعمال ہوئی شوئی کجور دا نو دو خوراک کارون کئی او انگور دی نو دو خوراک کارون کئی بہترین فاتحہ دا او کدو دیگو جسنا او دو دیگو شیرینا نہ غجوڑ ہوئی سکر جوڑ ہوئی مسکر سے نشا آور شراب سے جوڑ ہوئی نہ شراب سے نہ جڑی گئی دادوار استفاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نہ آپ مفسرین حضرات وائی وہی آیت منسوخ تھے ذکر اللہ تعالیٰ یو احسان ذکر کرے ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا نہ اللہ تعالیٰ سب پر امتنان ذکر کرے احسان چتاو کلا میں کجوری پیدا کر لی چتاو کلا میں انگور پیدا کر لی داغی نتاس مسکرات تم حاصل ہوئے اور داغی نتاس رزق حسن تم حاصل ہوئے نو دا شراب فرمت سے نہ ثابت کی ہاں زیاد تزیاد خرید کے حسن کو مقابلے کے روز سے دے نسن آسد دراجی کے اگر کو حسن اچھ دراجی خرید کے حسن نہ دے رزق حسن نه دی، خو لیکن عدم جواز او حرمت ته نسبت نه ده، زیات نه زیات د رزق حسن مقابله ګرځول دی. خو لیکن عدم جواز او حرمت ته نه ثابتېږي شراب. نو دا آیت کریمه منسوخ دی او دا مقدم دی په هغه حکم د شرابو باندې، حرمت والے سے کم حکم نہ آیت کریمہ منسوخ ہے. او دا سکر نہ مراد مفصلین و حضرات و خمر عربی تتخذون منه سکرا اے خمرا، ومن غير قد آيات ذات توجيه کی ریشی کی درات کے دولی تجانات کے با ضرورت نہیں ہے. نہ یو تو جی دا عبداللہ کے اپار کے نہ ہو قول ہے ولا حل دے و بلوا کے حشا دا حوجو پر استراق کی سکر دا حل دے ریشی لمانا دا کار لغت لغت دا حفشیر عرب سکر حمل ہوئی ولیکن حفشی والا اغیر سکر خل دوئی لمانا تو قد تخیزون منه خلقا ورزقا حسنا آخر اول دا شدینا سرکا او رزق حسنا تو سرکا جائزا لیا قیت منصوب نشو. او دا کی د سکر اطلاق کی په نمیز باندې نو تتخذون منه نبیزا حاصل وی تاسو د اغین نبیز او په نبیز باندې د سکر اطلاق په تعویل د مایعون الهی دی چې په دغه نبیز باندې زیات وخت واوړي ټینګ شي او اشتراب سے کی پیدائشی غلیان سے کی پیدائشی طبیعت نے شراب جوش نذات نہ پتاوی دبائی کو الہی با حساب سے امرات نے نبی سے سب کا خذو نبی ہو نبی دا حاصل ہوئی تا سر دین نبی نبی الزبیب او نبی الثمر نبی زغل دے سواری دے کوبو کی دواز ہو لے او پایا کہ خون باقی دے زائقہ بدلے شی آدھول عرب اطلاق دے سوپ اور دنی ورسی دے دے بدن دے پار ساقہ دور شدے او جائز دے او کگاڑا بند تو کی پیدا شو دینگوار پیدا شو اشتداد تو کی پیدا شو جسلیان تو کی پیدا شو او خضب بزبط تو کی پیدا شو لگیا سوپ ہو لے یا پہوکم دے شراب ہو اذا غلا واشتد وقذف بالزبد مش زين الوان دروان دي نو نبي دي جايت دي نتا غدنا مراد اور شيخ رحمه الله فرمائل ده سكر تمرات متاف دي خوان ده متاف تتخذون منه سكرا حاصل ويتا تدينا سكرا متاف ورزقا حسنا اور رزق حسنا ڈوڑائی کو پڑا ڈوڑائی پتیا یہ کہتا ہے ڈوڑا پڑ دی آیا اور پتیا اور دوری سلوک کجوری پڑ دی سین نمار او دا شاہ پی روڑائی دو پڑ دا آیا اور پتی یہ بیٹا ہے ڈوڑا پڑ دی آیا اور پتی یہ جنبت انگور پڑ دی ست تحجون من حرسہ کرن ورد کن حسن لبیا منصوب نشک او یا هغه تعلیم چې کوم صاحب ته هدایې کړې هدایې مولا دا د عدربتها سمنا وما ان باردا د کبیرینه ګرځولې ده. دا آیت کریمه دا بیا به منسوخ نشي. تتخذون منه ذکرا ورزقا حسنا وتدعون رزقا حسنا. دا بیا زجر دا زجر نیک وقت خدای تعالی انګور پیدا کړی او کجوري پیدا کړی دا رزق حسن د پاره پیدا کړی چې شراب د پاره نه. نو تتخذون منه ذکرا وتدعون رزقا حسنا. رزقی حسن پرېدی شراب ته جوړوئ دا تاسو ولې چې کم نه څه کوئ دا څه زیاتې کوئ قلب موضوع ولې کوئ چې کم شی خدای رزقی حسن ګرځولی دی هغه رزقی حسن پرېدی او د هغې نه مشکل مه جوړوئ شراب ته مه جوړوئ. صاحب تهلائی لدعا لفت واقعنا وما ان باردن ده قبیلی نگر جولے اِنَّ فِي ذَلِكَ يَكِنًا فَدِكَارْكِ لَآيَةً خَامَسَا تَرِلِّ لِقَوْمٍ دَفَرْدْ آخَلْ كُو يَا فِلُونَ جَائِ سُوچ گئی و او حار ابوکا او الکا او پرستا الان نحر مشوطا مچائی مچائی دا جبین تا حالت تفیزی دا کلیسا ملن کباری دورننا بیوزن پورن لرا اروان ایزی تفسیر کشو و من الشجری او دورننا و مما او دا آسنا یارشون چپور تکیی خلق چکم چتی جوڑی او کم سپرن جوڑی یا سب بلڈنگونه جوړوي د پدک کتایو کې تاسو غبینان جوړوي ثم کلی او بیا قران من کل ثمرات دار کې سم میونه پس دکی سبول را دې نه پس ساخ دې کا پدار در خپل کې ذلولا پدا پیار کې کتابی تا تا ذلول هغه څه مده ذلول ده اے مذللۃ لکی کہ دا غدار اصحابی دیتا دا پارا مسخری دیتا دا دا ارزو پیت بار بان دا بچائی دا پارا پلا رکی سرکاوٹ لین نیگے غریب کے پلا رکی پلا رکی سرکاوٹ لین ہوتا زیب پتر اگرین ہاں مجھائی دی پاہوا کے لگی نا اس رکاوٹ لین ہاں آسانہ سر اپل منظر مقصود تزام میں سوریش یخرج من بطونها روجی من بطونها دسیدو ددینا شراب مشروب گبین مختلف الوانه چی مختلفی رنگون داغی زکر پا مختلف قسم سمراتو بانی کینی چی پا کم شیع بانی کینی داغی نرس حاصل کی ندر اخیرنی او یاد الوان نمرات انواغ بی گبین قسم قسمی در بیر غزبار قسمی در پلوس غزبار قسمی قیمتی پکی آرائی پکی ادنائی پکی متوسطی پکی فیه شفاء للناس شفائے کے شفا دا دفار دا انسانانو جنتی ذالکا یکنن پتیکا کے لآیات لآیتا سامسا عبرت تے لقوم دفار دا خلقو یتفکرون جو سوچ گئی واللہ خلقکم اللہ ترا پیدا کریے تاکو ثم يتوفاكم او بیا بمڑکی تاسو ومنكم باجر تاسونا من آسو کی يرد الى ارزل العمری چده والرسول شی الى ارزل العمری آدیر کم دوری عمرتا چاہت انتہائی بڑا پدا ندک عمر تورکو رسول شی صدا پارا لکی لا یعلما دید پارا چدین پوئی گی بعد علمن رسط دپوئینا شیئن پیست شیبان دی چی ابتدا و انتہائی لوشان دیش معجومو پس شیئن پوئی دو او پنگیس کے خد آسل ماری شو خلقو تب شیرو نکول او جبیات بلاوار راگے بس بیاتنا فل ارسط نیمی فل جی والا راشنی پیجے فل ادور والا راشنی پیجے چې دا الله جل جلاله د تصرف دا احساس شو تا دتا غیر تا ان الله عليم قدير بيشک اللہ تعالی عالم دے او قادر دے والله فضل بعضكم اللہ تعالی فضیلت ورکڑے بعضی تاسو ته دا مثال ذکر کړي ځکه مثال سره وضاحت ته ممثل کیږي نو د توحید د اثبات لپاره او د نفي د شرک لپاره تمثیل دی چې ګوره په معاشره کې دوه کسان دي دوه قسمه کسان دي یو هغه چې هغه احرار دي آزاد دي او بل هغه چې هغه غلامان دي نوکران ته دي د دواړو حیثیت جدا جدا دی که نه دی د دواړو حیثیت جدا دی مالک چې دی هغه د تصرف په اعتبار سره آزاد دي خپله خوږ وي که څه اخلي که څه خرڅوي که چا ته څه شی هیبه کوي چې دا کوم مال هغه مالک دی هغه څوک تپوس نه کوي دی پکې آزاد او غلام چې دی نو دی محجور وي دی تصرف نشي کولی مالک ورته اجازه نه کړی نو د ده شرا کلا شرا او د ده بیا کلا بیا د ده تصرف کلا تصرف کلا عدنی نو دکا خور مالک چې دی چې هغه متصرف دی هغه آزاد دی د تصرف په اعتبار سره نو هغه دا برداشت کوي چې زما دا څومره مملوک مال دی په دې کې زما دا غلام ما سره برابر برابر حصه دار شي چې زما تصرف او د ده تصرف هغه یو برابر شي چېرته مالک دا خوښوي دا نه خوښوي حالانکه په دنیا کې چې کوم مالکان دي نو دا مجازي مالکان دي چې کله مجازي مالک دا نه خوښوي چې زما غلام دی زما په مال کې ما سره شریک شي چې د حیثیت په اعتبار سره ما سره یو برابر شي چې مجازي مالک دا نه خوښوي نو حقیقي مالک چې الله جل جلاله دی مالک الملک دی هغه به په دې باندې څنګه رضایي چې لکه وینځي او غلامان چې دا سړي دي او ښځې دي دی د الله جل جلاله سره په قدرت کې په تصرف کې په الوهیت کې برابر شي نو دا تمثیل چې ها والله فضل بعضكم الله تعالی فوقیت در کړ دے بعض تاسو ته انا بعض په بعضو باندې پر رزق پر عزت کې نو د لومړي بعض نه احرار کوي او د بل بعض نه دا چې کوم نه عادي کو ګرځوي فمن الذين فسدوا اكثر فزلوا فوقیت پر کړ شو دے دویتا چې مالکان ذرا دیر سیم ورکون کی رزق پلرا علا ما ملکت ایمان هم آجا تا چه مالکان شوی دی خلیص دا سنت دوی فی علا عدیدهم و ایمانهم فمن لذین فضلو ذرا دی رزقهم علا عبیدهم و ایمانهم نسی کم احرار دی نو دای دا څنګه کوي چې خپل مالونه وینځو ته ورکړي غلامانو ته ورکړي فهم فیه سواء چې پس دې وګرځي فیه په دغه مال کې سواء برابر برابر سواء مستوونا برابر برابر شرطم حر مالک دانه غواړي چې زما دا عبد او زما دا وینځه دا دې په تصرف کې په مال کې په حقوقو کې ما سره بالکل د یو لیول شي او حالات کې خور هغه مالک یې حقیقي نه دی مالک مجازي دی نو چې مالک مجازي دا نه خوښوي چې زما مملوک کې ما سره برابر شي نو مالک یې حقیقي به څنګه دا خوښوي چې ما سره دې زما مملوک هغه برابر شي هغه دې شریک وګوري نو ورپسې به څه چل ورکوي افنعمت الله آیا په نعمت الله تعالی باندې چې توحید دی یجحدون دی انکار کوي ورپسې مزید الله جل جلاله احسان یو خو الله تعالی د رزق په اعتبار سره احسان کړی ولی دا احسان کرے دو اللہ فضل عبادتم علی عباد فی الرزق دینا اقتصادی طور یہ مسئلہ اگر ثابتین دا کمیونزم تھی دے نا اگر دے کائل دے چه داری تک چه دے نطور تبا یو شانتی ملا گئی نطور انسانان حیثیت اگر مستابی دے اور فرق مراتب بالکل نتسلیم ہیں سمیشیت پہ اعتبار سرا سیت اور ریاست بگوئی چه دے چاکور حضور بھی بس آر عمر بولا ورکے اور ذاتی ملکیت اگر دے اچھا ہونی تو قرآن مجید دا آیت دا نظری نہیں گئی ریزت پہ اعتبار سرا تفاوت اگر ثابت دے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ تعالی فوقیت پر کرے بعض ساتھ کا علی بعض کو بازو پانے پھر رزقی پر رہتے نا علامہ عبد الرحمن تیوہاری رحمت اللہ علیہ دعا خبری لکھ لیجیے یو بنیادی ضرورت نہیں اور یو تو بنیادی ضرورتوں نہ علاوہ ملکیت دے بنیادی ضرورتوں کے ٹول انسان کا شریک تھی ٹول مسلمان حتی شکم جنیان دی پر اسلامی ریاست تھی نہ ایسا ہم بنیادی حقوق اور پوریش فائی کی ٹول نہیں یو برابر اور پاکستان تو بنیادی ضرورتوں نہ علاوہ نبی اسلام اغدر فرق مراتب اگر قائل ہے فرق مراتب اگر قائل دا ایت پائی بند دے گل مولے دے واللہ فضل بعضکم علا بعض سر رے نمساوات اگر پسکر ہے مساوات سے وہ بنیادی ضرورت نکی اور اختلاف مراتب سے فما عداد بنیادی ضروریات خبر سچی مزید احسان بنینا سامن لرا وحفظتن او نوکو لرا ورزتکم او درکڑی دی تاکتا من الطیباتی دباکو سجننا افدل باطلی آیا پیو باطل بانی یؤمنونا کی ایمان داری و بنعمت اللہ او پنعمت اللہ تلا بانی هم یکفرون دی انکار کئی باطل نمرات معمولی باطل دیکھیں ہم تو معبود باطل باندھی ایمان چاہتی وبنعمت اللہ اور نعمت اللہ تعالیٰ باندھ سے توحید دے یب قرون دے انکار سے اور یاد باطل نمرات شے باطل تیشر سے اور فضل باطل آیا پیوشے باطل باندھ پیوشے ظاہر باندھ بھائی ایمان کری وہ بنعمت اللہ فنعمت اللہ تعالیٰ بن کے توحید سے اگر حقیقت سے یک فرون انکار سے باطل ظاہر سے بریش اور حق حقیقت سے بریش نہ باطل بے حقیقت سے سے بریش یو بے حقیقت سے یو من گڑت کے منی اور نعمت اللہ تعالیٰ کے حقیقت سے نہ منی ورپسی زجر او سمرا ویعبدون من دون اللہ او دی عبادت کی ما سیواد اللہ ترانا ما دعا لا یملک لهم رزقا چی اتیار نگری زدید پارا درزق من السماوات ندا سمانونا والارض او ندا زمکنا شے انزر بر ولا یستطیعونا او نیوت دری نو سر ملکیت سے او نی طاقت سے نو ددا سے آگے ہو عبادت تو سے ضرورت ہے کہ دا آسمان ندر پانی کو باران نشی برو لے اور دزم کے نظر دزم کے نظر غلا نشی رائے جاتے فلا تضربوا لله الامثال فتصم بيان ويد الله ترى الفرا الامثال مثال نظر مثالنا غلط نطالو كده اذا يجعلون لله البنات دا فرشتي بنات الله دي او الله جل جلاله دې فرشتو نه داسې مجبور دي لکه څنګه چې پلار د لورو نه مجبور دي نو چې کله موږ د الله د لورو عبادت کوو او د الله د لورو زموږ حمایت کوي سوانه کې راکې ته خدای موږ جانم ته بوتل شي داسې غلط مثالونه مو بیانوي لا دا غي نظريه و نرد شفا شفاعت قهري بانده او یاد امثال نمراد شركاء فلا تضربوا لله فلا تجعلوا لله شركاء مگر زوی دا اللہ فلا دفار شریکان ان الله بشك الله تعالى يعلم يعلم کوئی پاک شی باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه کوئی په هیڅ باندې او د فلا تضربوا لله الامثال کله امثال نه مراد امثال دي غلط مثال نه بیانوي نو غلط مثال دے شو یو صورت میں تو بیان جن صورت دائی بوی سرنگے چھ ملکی او دا ملکی او بادشاہ آئی دا ملک او بادشاہ ار علاقی تا ار زیتا او دا دور و خلق و شکایات اغنشی ہو رہی دے ار زیتا زان نشی رسولے نہ اغفل معاملین مقرر کری نگرانان مقرر کری وزرائی مقرر کری او افسران مقرر کری نہ غی انتظام کری اغی سے لگ لگ اختیارات پر کری کیا تو یو قسم اختیار کیا تو بل قسم اختیار کیا تو بل قسم اختیار سو کے وزیر مالیات کری اور سو کے وزیر ٹرانسپورٹ مقرر کری څوک وزیر مذهبي امور مقرر کړی اختیارات ورته کړی بس په هغه شوبه کې هغه اختیار کار کوي وی الله جل جلاله رب الارباب دی د ټول کائنات بادشاہ دی او زمونږ د خدایان دا سره نوکر خدایان دي وی دوی ته لوکل اجازهتونه ورکړي دي اختیارات ورکړي دي دا د امثال نه لکه دا وی فلا تضربوا لله الامثال دا اللہ تعالیٰ پا حق کی غلط مثال نمو بیانا ہو دا غلط مثال دو دنیا بادشاہ اگر ذات خود انتظام نہیں کرے نہ دیر وجہ اگر مہاجرین او وزرا مقرر کرے او اللہ جل جلالہ ذات خود ٹوٹ کر نہ کرے نور پتی صحیح دو مثال نہ بیان ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا تاسو مثال من غلط سے غلط سے راشد ٹھیک مثال صاحبان نظام کو ہے صحیح مثال تو ہے غلط مثال اس بات سے شرک کئی اور صحیح مثال رد شرک کئی نہ صحیح مثال تراش جو دو صحیح مثال نہ ہوتا بیان ضرب اللہ مثلا بیان کر اللہ تعالی یو مثال عبدا مملوکا دیو غلام عبدن دا یو غلام مملوکن چه مملوک دا دیلی عبدن چه مملوکن ذکر کر دفار دا نفی دا وهم چه واحد دا وهم انہی کی چه عبد بمانا بندہ عبد بمانا غلام دا یو غلام دے چه اغا مملوک دا غیر دے چې هغه مجبور دی. مثلا الله مثلا عبدا مملوكا مهجورا كأغا مهجور مهجور عن التصرف داغا بيعك العدمي داغا شراك العدمي أغا تنيه يقول لا يقدر على شيء أو دي قدرت نلري في الشيبان دي نيو ذاتي كتير أو بل ومن أو أعطوك رزق ماهو ومن أو أغا مالك أو خر رزق نہ ہو چمنگا ورکڑی اغتا مننا د جانبا زمنگنا رزقم حسنن رزق خیستا او اغتی اغفور بی اغ غیر مرکول بی فہو ینفقو نفس دے انفاق دے منو تدا ماننا سرن پپٹا باندی و جارن او پکار باندی دے یدن آزادی بالکل نو ساتو وائی حال يستوون آیا پرے برابر دیشی دوی دا عبد امراد دا یو عبد مثال پیشکول ندی اور دا من امراد صرف او صرف دا یو خورنا بلکہ دی فریقو مثال پیشکول ندی نا حال يستوونی زکوی خان کہ ہر دائی کدر کا جانت یو غلامی او یو خوری یو غلامی او یو خوری دا برابر دی نا نا لکتر تا خور چی یدن آزاد دے او غلام چی اغا یدن محجور دے دا برابر نشکی دے نو خالق او مخلوق برابر نشکی دے دا طول مخلوقات دا اللہ جل جلالو بندگان دا طول خضی دا اللہ جل جلالو بین دی او اللہ جل جلالو دا طول مولا دے مولا او مملوک برابر نشکی دے نو اللہ او مخلوق برابر نشکی دے الحمد للہ تعلیم ثابت سے اللہ تعالیٰ لرا جدا سے صحیح مثال پیش بل اکثر ہم بلکہ اکثر دوینا لا یعلمون نپوئے گی فصبر باندی میں شاید کہ پدی مثال باندی لگئی کہ شاید صدرونی اگر آغا پخفل زون جہارت باندی برقرار پاتی ورپسی بل صحیح مثال وضرب الله مثلا او بيان كذا الله تعالى يوم مثال بل رجلين دكو تنصروا احدهما يوم ذي دوارنا ابتمو بونغيوي چالاي نو خبر هي کی کوي او محجور بي احدهما ابكم محجور لا يقدر على شيء ذي قدرت ملري پيس شي باندي وهو او ذكا وهو او ذكا غلام تره کلن ده بوت بی علا مولاو کو مولا قلبانی کل بوت تا گلی خبر اغنی شی کولے سما اغنی شی کولے تصرف اغنی شی کولے لده خالص بوت جی پخفل مولا بانی اینما یوجعو کم ترکتا چده متوجی کی اغلرا یوجعو اے یرسلو ورکول کلی کی مالک دلرا نو لا یعطی بی خیرین دیرا سرنی کی گولے پس خیر باندی زکا اکم دے محجور دے نو یو دا سکتے او بل ومن یأمر بالعدل ومن يأمر بالعدل او بل اغكست يا حكم كيف انصاف باني او حالانك دي جي ناتك وهو ناتك سامعون دي ناتك سامعون وهو على صراط المستقيم او دي فرمي غلار باني نزاتك او در كروان دي كس برابر لي نشي برابر لي اللہ جل جلالہ اغا سمیع او بصیر ذات دے اغا عادل بالعدل دے او اغا صراط مستقیم دے او خیر اللہ جل دے نو اغا احکام دے احکام جوالا برابر کے لیے نشی کے لیے حل یتبی آیا برابر دے شی ہوا دغا احکام ومن او آتو یأمر بالعدل کی حکم کئی انصاف باندې وهو على صراط مستقيم او دے ثابت دے پنی غلار باندې نو دا دوالا برابر دی نو لا بالکل نہ تو دین صاحب و غلط مثالوں نہ بیان ہوئی ٹھیک ٹھیک مثالوں نہ بیان کی ورپسے نبی دے شرک کرے لگ دا اسمانوں اور عظمہ کے باہر پٹسیز باندھے اللہ جل جلالہ خبر ہے قیامت کے دے عوام دا اللہ جل جلالہ پیلن کرے وسرا وسرا تفریح کے اوپر ملے وللہ غیب السماوات خاص اللہ تعالی دا پارا پٹسیزنا دا اسمانوں دی والارض او دزمہ کی دی وما امر الساعه او ندا معاملہ قیامت الا كلام في البصر مگر پشان تے طرف تسر گدا او هو اقرب بلکہ ددین ام مزیدا ندین ام زردا قیامت راضی نہ دستر کے فرق کے برابر بلکہ دستر کے طرف نہ بپلگ وقت راضی نمانا کہ انتہائی آسان کار دے اللہ تعالیٰ پر فلے کے صد غیب و دکھا ملینا تو تو اسے پتہ نہ لے دا اللہ کے مجرد کو علم کرے ٹھیک ہے رہا او اللہ تعالیٰ تا دا قیامت معاملہ زمر آسان ہے کہ دا سر کے ذرف نام آسان ہے ذرے جاو سوش دا اولی ذکا اللہ تعالیٰ پر سیس کا دے دے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ پر یوسف کا دے دے ورپسے بل دلیل اپنی فنا کی رشک پہ تصرف دا تفصیلہ بتاؤ تھی کہ اللہ تعالیٰ روستی دی دلیل اپنی انفسی دے زانم تو سو چکے واللہ اخرجکم اللہ تعالیٰ رائیتی تاکو من بطول امہاتکم دفیدو دمین دستاتنا لا تعلقون شیئن چتاکو لکوئے دے پیسیو شیبان دے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ أَوْ دَرِكَ الْتَاسُتَ وَغُنَا وَالْأَبْصَارَ أَوْ سَرْجِ وَالْأَفْقِدَتَ أَوْ زُنَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دِرَ پَارَا شُكُرْ اُبَا سَيْتَاكُ ورمسیم تلیل اکلی اولم یرو الم یرو آیا معلومن دویتا الم یرو آیا تیندی کتلی الاسطیر مارغانو سا مسخرات کے تابیری کے جو سمائے فقضات آسمان کی پمیند آسمان کی پمیند ہوا کی حلو جی خبر غمہ نہ چطر اگر دی کی اور نہ بیر جات پر برہ باندی کی مناسب رفتار سرا مناسب دائی کے روانی ما يمسكهن لتنغي دويلرا إسوك إلا الله سوى دالة لنا إن في ذلك بيسكا في ذلك فديكارك لآيات خامخا دلائل لقوم يؤمنون دفرد آخلق سيمان لري والله جعل لكم ألا ترى كرزو الجيساك دفارا من بيوتكم دفور نستاسنا سكنا سكنا آرام نو سکن اے مواجع و سکون گردولی دی رکورن اصلاحنا اگر زیون دی سکون آرام آرام پتی کولی بازی کورن بازی کوتی اگر آرام دا پاری او بازی اگر خبر اگر دا پاری جا کبھی کب شو آباد کو بھی کہ اگر خوب دے پارے نہ اگر آرام دے پارے سکون دے پارے وَجَعَلَ لَكُمْ أَوْ بَرْزُورِ دَيْسَا خُدَفَارَ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ تَچَمْلُوْ دَسَارُوْنَا بُيُوتًا خِيمِ بُيُوتًا خُرُنَا یعنی خیمی صاحبانونا نو یو آغت خورونا دی چھے آغت گھٹو نا جوڑی گی اگر تو خفتو او تو بلاکنو او تو چمدو نا جوڑی گی نو دالوانی دکتا بیوت شو وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا غير امراض خيمين او پایکم خرج پی پکې تیرې نو په دې بنیاد باندې بيوت او تلل شي خدا بيوت دي نو دا څه بيوت دي ځان سره باندې ګرځول مش او بلډینګ دې نه ځان سره نشي ګرځول نو الله تعالی ته دوه قسم کورونه درکړي یو او کورونه چې هغه ناقابل انتقال دي او یو او کورونه چې هغه قابل انتقال دي ځان سره ګرځول شي یو په دې ټکانې دي یو هغه ټکانې چې ځان سره ګرځول شي وجعل لكم او برزول دي الله ترى ساقد فارا من جلود الانعام دد سرمنو د سارونا بيوتن كورنا جن تيمي تستخفونها چتاسو سپکما سوئی دا کورن لرا یوم ذانکم فا اغتو تسفر ساقو کی ویوم اقامتکم او فا زمانات اقامت ساقو کی ذکر دغل سے مراد سے نمو سر کی زمانہ دا تستخفونها اے تجدونها خفیفتا ما سوئی دا اغیر را سپکی اورل رالت اغیر آسان یوم ذانکم فا زمانات سفر ساقو کی ویوم اقامتکم او فا زمانات اقامت ساقو کی داگی سنبارہ آسان ومن اصواتها او دوارود دینا و او بارها او دوارود دینا و اشعارها او دوارود دینا اساسا سامانونا و بتاعا او نفا الى حين سريرني في مقرر پوری ده جعل کرانی و جعل لكم او قرزول دی اللہ ترات ساتھ دکارا من اصواتها ده بروس ده غصارا ده سابونا و اوضارها او ده پنکول ده کسابونا و اشعارها او ده بسوط ده کسابونا اساسا سامانا اصواف جمع د صوف دا وړای ته ویل شي د ګډامو کې کوم وړای ده او اوضاع هغه جمع د وبر ده وبر ته هغه څو ته ویل شي د اوښ کوم ګرځي فشم کې وده وایي او اشعار جمع ده شعر ده او شعر مې څو ته ویل شي د چیرو د بیدو دا پښتو په معنا کې د تشیا ته ده ځکه مفسرین لیکلي دي اصوف لزائنا صوف دا د ګړو ویتو ته ویل شي د ګړو وړا ته ویل شي وال وبر للابل او وبر ته دی نو دا د اوښانو ویتو ته ویل شي د دی د پشم ته ویل شي او الشعر للمعز او دا شعر ته دی نو دا د معز دپاره استعمالېږي د چیرو دپاره استعمالېږي نو د دې نه دا الله جل جلاله سامانونه جوړ کړي اساسه سامانونه د کور و متاع او نفع د کور سامانونه څه دي مثال په توګه کمبلې دي کوټونه دي شال دي غټې څادرې دي بنینونه دي پوستینونه دي دا مختلف څیزونه ترې جوړېږي کدا کی وتی کی وتی بلوزه دې ځان ته څنګه وایي ته پرې کړ د کڅوړې نه کوته او ځان اور په څه پرې نه کوته هغه خدای چې کوم بلوزه راځي ته پرې کړې سرګانو باندې کو کېږي کتري مې ځان ته پرې کړه ته سرګانو باندې کو کېږي نو په دې ټول کې الله تعالی فایده کوي والله جعل لكم الله ترى كل شيء تاسل پارا مما د اسنا خلقات پیدا کړی دي ظلالا سوري وجعل لكم او غزوي دي تاسل پارا من الجبال دغلنا اكنانا غارنا وجعل لكم او غزوي دي تاسل پارا سرا دیلا کوتے تسے کم چبچ کئی تاسل را الحرات گرمائنا وسرابیلا او نور کرتی تطیبم چی بچ گئی تاسو لرا بأسکم دا جنگ تاسو نا دا مزید انعامات دی دا بازی سجنہ در اللہ تراز دا توری دا پار در یک دوری لکا سکو لکا ونکوی دیوالو نکو اغرو نکو وغیرہ دا کثیف اقسام دا دی توری دا شانتی سادرو نکو او دا تکمدر تینکو نا او خیمیشوی دا توری دا سورو دا پار اسباب او قبرونو کې الله تعالی غارونه پیدا کړی سورنګونه اکنان جمع د کنون ده او کن غار ته ویلی شي تاخانې ته ویلی شي نو پای کې د یخنای نه ځان بچ کوئ او وجعل لکم سرابیلا کمیسونه سرابیلا من الثياب د کپلو واره کورته د تقیکم الحره بچکی تاسو نه ګرمای صرف دا معنا دا یحنا نه کوم بچکی نو په فصلی نو زاد ته لیکري دا کله کله معطوف سره د هر کیات اسنا محذوف راځي نتفیکم الحر والبرد فی ذن هم د ګرمای نه بچکی کوم د یحنا نه او ګرمای کې د کاغذ کا په واسه نه بچکی او په یحنا کې غټ کا په واسه نه د یحنا نه بچکی تفیکم الحر والبرد او سرابیلا او نوری کرتی و سرابیلا اخرى او سنوری کرتی ری اے من الحبید لأسپنی تفیکم بأسکم چه بچکی تا سره ده جنن چه ده دشمن طول در بانی اثر نکه فولادی لباس نه مراد څه نظري دي ها وسراجيره او صغري تقيكم بأسكم چې بچي تاسو لره د جنگ تاسو نه دا مختلف انعامات کذالک دارنجی یتم نعمته اتمام کوي الله تعالی د نعمت پر پوروارے کئی اللہ تعالیٰ دنعمت پل علیکم پساسو باندی لعلکم تسلمون دے دفارا کتابی شیطاکو کہ حکم امن ورپسی تسلیدہ سے عمر علیہ السلام جدا سے دوست او واضح دلائل دار ہے کبھی ہم دے انکار کریں نہ بس پرے دے تاپ پر ذمہ داری اغسر تو رسولا او پر ذمہ داری سر طرح سوا فَإِن سَوَلَّوْا فَسْكَ چَرْتَا دَيْ اَعْرَاضُ کو بعد حاجہ دلائل جزائے محضوب دا فَإِن سَوَلَّوْا کچر تا دای اعراض کو نو تا فدا تا دان نو اے پیغمبر پاک خفا کیگا ما دات دات دعوت نقصان نلے فا انما علیک البلاغ المبین استاذی مداری گا رات دات دای پل دات نقصان نلے فانما عليك البلاغ المبين فبشكا فتا باندي رسول الدين دي كارا يعرفون نعمة الله كيف جني نعمة الله ترى ثم ينكرونها جاء انكار في داغينا واكثرهم الكافرون او اكثر دينا كافران دي اينا دن نعمة مراد نعمة الاسلام دا نعمت امراض نعمت تو قرآن پاک او دا نعمت امراض نعمت تو توفیق او دا رسالت دی پوئی گی فضیبان جدن تینا انکار کرتا اور کسی تفیق تو فضیبان په قیامت کې اوس ته مانی چې موږ دې مهلت میلاو شي چې موږ خدای رضا کړو واه زړه خبره ده بیا په څنګه جاړې کړې نو بیا به دې دا سره نشي رضا کولی ويوم فأرسل نبعث من كل أمة منبا قدروا من كل أمة ظهر يو أمتنا شهيدا جواه لرا مراد پیغمبر ثم لا يؤذن بیا با اجازت نشی کولے للذین کفروا دفرد آکسانو چی کفر کردے ولا هم يستعذبون او نبا بدوینا توب قبلو لشی ہس قسم کی اجازت تو نہیں اور نہ بدئی کا موقع اور کوئی نہیں چلے اللہ کے بغیر ڈوب جائے دلام مستعقبون زمانہ تخصیص ہے اور کیا نور الزین کی راضی سے آج تک ہم دکھ کمانا ہے یا بعض مفسرین بلا بلا مانا کری انشاءاللہ ارض ایک بار آم آم خود دی نقوی اعتبار سرا در گرامر پہ اعتبار سرا اصل معنی حرسل ہوئی رضا معقول سے استعصاب او استعصاب رضا معقول سے اعصاب او اعصاب رضا معقول سے دعقب او عطب ورشی غزبتا قهر او خفقان تا عقاب او سکیدو تر رشو نا استعطاب دا مفوز دا اعطابنا او اعطاب دا مفوز دا عطبنا او تین پکی دا پارد سلاح دا لا يستعطبون کی تین دا پارد سلاح دا اور استعقام میں محفوظ دے اعقاب نہ نبادی افعال ہے نہ حمزہ پر کہ دپار دسل کے ماسل دے دپار دسل کو نہ مانا جاتی شیشو فارمائی کے دین تعبیر اٹھ گئی ولا هم يستعذبون ولا هم يطلبون ازالة العقد ولا هم يطلبون ازالة العقد اور نبا دینا مطالبہ قریشی دے ازالے دا خفگان نظر کل گریمیٹی گلی اس پر مانا چوہا ولا هم يستعذبون ولا هم يطلبون إزالة العقد او نبا لدينا مطالبه كل شيء لإزالة الخفقان ام تک کما ہے حضرت ثانی سے رحمۃ اللہ علیہ بیان القران کی کرے اور بلغات القران کے علامہ قرشید سے آپ کی پورا تحقیق کر رہے ہیں لغات القرآن اردو کے لیے علامہ عبدالرشید سے ہوا ہے رضاخا مخازان والے تقریباً دلی جلدہ کی ملائی گئی تھا تو قرآن مجید کو لغات و دفات یہ مبتدا سے امام راغب اور بین دا لغات القرآن دربار ضروری نہ نبا مطالبہ کو لشی دوی نا دے ازالی دا خفگان دا اللہ تعالی شراشی تاسو د خدای د خفګان ازاله وکړه او خدای خوشحالي کې پته باندې د خدای د خفګان ازاله پته باندې کې په توبه باندې د دې وجنه بعد مفسرینو حضرات آسان معنا کړی ده ولا هم یطلبون التوبه نه پر دینا مطالبه کوي چې توبه کې توبه باندې دا حاصله معنا غلطه نه ده ٹھیک ده خو حاصله معنا ده او خپل معنا یې درکوه چه نبا دینا مطالبه کولشی ده ازالی ده خفگان ده اللہ تعالی چه راج اکتا سو دخلای ده خفگان ازاله و کئی نو دخلای ده خفگان ده ازالی ده پارکو سلو کنا یو دا چې په قیامت کې د دې توبه قبول شي. د په قیامت کې د دې توبه نه کړی ځکه مرګ راغلی ګاډه کې کړی. او دویم دا چې الله جل جلاله دوی دوباره بندي کړي او دنیا ته راوړي او دوی په دې دنیا کې توبه وباسي خو دا صورت هم نشي کېدی ځکه چې بیا د هغه د برزخ نه او د آخرت نه دنیا ته راتل نشته دی. نو هغه مقام نه بینه کړی دی نو دوی ته به د سره موقع لیکي ورکولې د الله جل جلاله د رضا کولې. سمجھ تمہارا اللہ خبر نور زمین کے جب یار آتی ہے اللہ کے وہ امبر کا خبر ہے ولا هم يستعذبون او نبا جزوینا مطالبه کولشی دے ازاری دا خفدان دا اللہ تعالی شراتی دخدائی دا خفدان دے زالو کئی راتی دخدائی دا خضب سلاتیو کئی توبه وباسئ چې دلته کې توبه قبول شي یا دنیا ته راشئ چې دنیا کې ستاسو توبه قبول شي. وإذا رأى الذين فاوقيتوا بني آكسان ظلموا جزلني كرده العذاب عذاب لرا فلا يخفف عنهم نفس فطوال بني شكولة بدلنا ولا هم ينظرون أن ودهتا مولد والقولشي وإذا رأى الذين فاوقيتوا بني آكسان أشركوا جشرك كرده سوق بني شركاءهم شركان قلوا لنا قالوا ضيب ووائي ربنا ارب زمنگا هؤلاء شركاؤنا دادی اما بودان زمنگا الذين اعزركا كنا ندعو كمنبا فللتوی لرا من دونکا ما سواسا لچدئی دا قلو آلهم مطالق وائی یا اللہ دا زمنگا اغ شركاؤنا كمنگا تاثر شركان بردودو نفدی بوتا آلهم بوتش نعی بول جواب بردی انکم لکاذبون تاسو دروغجن دي تاسو دروغ وایي موږ کوم لکه د خدای شریکان موږ د خدای برابر دي. قالوا ابوای دا آیه فالقوا الیهم نفس آی بتیجی الیهم دویتا القولا جواب لرا انکم بیشکا تاسو چې اے مشرکینو لکاذبون خامخا دروغجن دي وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ أَوْ دَيْبَ فَيْشْكِ اللَّهَ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ يَوْمَ اِذِنْ فَدَا رَسْكِ أَسْكَرَ مَا تَعَبْ لَرَا نمنقات بچ بالکل چی اللہ ساق وقت تمنگ سر سکے منگا ارک تطیار ہے کتمنگا پا جانم کے سوزے نمنگا خوش آلے او کتمنگا جنس تبوزی نمنگا خوش آلے پا فدیبان لکم کارم کی وَظَلَّ عَنْهُمْ أَوْ رُقَّشِيْتُ دُوِنَا مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اِسْتِرَادُ دُوِي كِشِرْتِهِ نا اغا شفعاء او اغا آلهاء اغا دو سرم سے امداد نشی کوئے دو روکی دو مقصد دا غیر ورپسیم تقیدو قرئی الَّذِينَ كَفَرُوا آكَسَانْ كُفَرِ كَرَدِهِ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ ذَيْبًا كُرِدِهِ خَلْقُ لَرَا تَدِينَ لَلَّهِ تَرَانَا زدناهم من بسیوا قدوی لرا عذابا فاغاب سرا فوق العذاب دفات دعذاب بما كانوا يفسدون فسبب دعا شدن افساد کو زدناهم عذابا من بسیات قدوی لرا عذابا فاغاب سرا فوق العذاب دفات دعذاب دی عذاب نکم عذاب مراد چې کوم عذاب دنیاوی دی د هغې نه بالاتر عذاب به ول ورکو په آخرت یا د العذاب نه مراد عذاب چې قبر دی په قبر کښې چې ورته کوم عذاب میلاو شوي د آخرت عذاب به د هغې نه فوق او بالاتر وي عذابا فوق العذاب او یا په جهنم کښې به رفته رفته د دوی په عذاب کښې سره کړی دی ته مراله خبره نو د دې چې کوم هغه ادنا عذاب دی د هغې نه به شروع شي یومن په یومن به سیوا کېږي یومن په یومن به سیوا کېږي نزدنا هم سوا کوپا من دوی در عذابا پا عذاب سرا فوق العذابی در پاس در عذاب صادق نن چکم عذاب اوزا کی سبا بدا غیر لکتی وائی سبا چکم اوزا کی برد بدا غیر برد بدا غیر لکتی وائی ويوم فارت لباسو چپوت بکمنگا من كل امت فار امت شهيدا يو گوالرا عليهم قدوباني من انفسهم بجن قدوينا من انفسهم بجن قدوينا ددائی دا کام سا بلی باو ددائی دا نوائی باو نبا هر یو امت پانی دا اغیر دا کام سا بلینا دا عادیانو دا جنسنا دا عادیانو دا نوعنا دا غیر کی غمبر حود علیہ السلام دا سمودیانو دا جنس او دا نوعنا صالح علیہ السلام حضر ممانا وَيَوْمَا فَارَسْتِ نَبَعْتُوكِ نَبَعْتُوكِ قَيَمْ بَكُمُنْغَ فِي كُلِّ أُمَّتٍ فَارِيَوْ أُمَّتِ شَهِيدًا شَهِيد عَلَيْهِمْ قُدُيْبَانِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ دَنَسْتُنُوا قُدُيْنَا نذلك شهيد نمراد رضي الله التوفيق اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون تدلو بني تفسير مقصد دا شخفل فل تغمبر با في دواكم او طاقرة كي وجدنا في كعر هؤلاء شهيدا ومشركين مكة باني بطار دواكم او یا پټول خلق باندې پټول امتونو باندې خپل لاس او پی گواهی دي او جتنا دګه شهیدا علی هؤلاء او په دې خلقو بیا سم د گواهی هؤلاء کی بیا مشرکین مکه ته اشاره وکول بلکې دا ټول امم انسانیو ته اشاره وکړه ورپسې دلیل وحی قرآن مجید کے کم مضمون بیان کی توحید سے ایک نور حقائق تھی لذا کو من جانب اللہ حکم ہے ونزلنا عليك الكتاب اومنا ذلك ده فتابا کے قران پاک سے بیان کی وضاحت سے لكل شيء ان پارا دار یہ شيء ضروری لكل شيء ضروری ہے کہ دین وَهُدًا أَوْ هِدَايَةً وَرَحْمَةً أَوْ رَحْمَةً أَوْ رَحْمَةً وَبُشْرَى أَوْ زِيَادَةً لِلْمُسْلِمِينَ دَبَارَ الْمُسْلِمَانَ بِالْجَنَّةِ نَدَايُ الْجَامِعِ أَوْ مُخْتَصَر تَفْصِيلِ دَاعِيُ الْأَعْمَالِ أَوْ هِدَايَةً لِلزَّلَالَةِ فِي بَنْدَقِ لَاتِينِ أَوْ رَحْمَةً لِقُضَاءِ الْقَهْرِ أَوْ دَاعَارِ نَتِقِ لَاتِينِ أَوْ الْمُسْلِمَانَ لِلْبَارِئِ وَزِيَادَةً دا کتاب دا کتاب دې اوصافو په بنیاد باندې دا رد کا دې نه بلکې دا اخذ او قبول کا دې